Jordi Fuxe, egunon. Bai, egunon, Arantxa. Bo, motivaturik orduan, bigarren edizionen zat? Be, ba, bai, a tope. Erran behar da, joan urtean izan zela zuen lehen edizioa, itza-itz festivala, pixka bat, nola erran, desafio bat bezala muntatu zenuten, hor, lagun talde batek erabaki zenuten festival bat muntatzea Maulen, kontatzen diguzu, pixka nola muntatu zen zuen ideia? Bai, eta ue, gure helburua zian festival bat egitea Sibiun, Maulen, justuki. Eta fetzen jinalaztea artistak nun ezela posible ikustea eskualegian. Euskalegian edo Maulen bereziki? Ziren artista batzu, zirenak nezintuzten ekarri, artista batzu ikusten ez zirenak hemen gaindi? Bo, Sibiruan, bereziki bai, Sibiruan. Eta erten delarik musika urbanoaren festivala dela, zer da musika urbano famatu hori? Ebe elektro, rap, techno, raga, drum and bass, piskat musik de la nuit, kua. Gaueko musika? Danza, bai, dantzatzeko paradak. Eta olakorik etzen Maulen? Ez, bate. Baina jendea, jendea bada hori nahi zuena? Bai, ukan ditu galdeak. Lehenik zian, gure plazera entako ere. Ados. Eta gure erten duzarik, ikusi dut behatzi zinezten antolaketan joanen urtean. Hogei ziztela aurten, pixka bat taldea haunditu duzue, loditu duzue? Bai, hor, bigarren edizioaren tako bulegoetan isai gira beti, astapenekoak. Eta gure inguruan, ekarri ditugu lagun batzuk, zenta badira zenbat lan egiteko festival bat montatzeko. Eta bai, bai. Ez zinekiten? Joan gira pixkat, avec beaucoup d'ambition, baina tout la côté, ez ginakien, koa. Ez zinuten, dena neurtu. Motivatuak zinezten bederen, hori da. Hori da, bai. Antolatuago edo bigarren edizio honentzat, erran behar da joaren urteko lehena izan zela, behar behar horretarazteko diru galtze batekin bukatu zela, eurite azkarrak izan ziren, espero baino jende gutxiago, ala ere bigarren edizio bat egin nahi zinuten, segitzeko gogorekin zinezten. Bai, zeren eta, festivala posible balin bada, da udale txairekin ere, badugu konfientza bat eta kontratu bat ere, bizpairu urteentako edo gehiok. Eta badugu laguntza horrekin, serviz teknik, kompani, dirua gisa, eta zilo hori, da zilo eder bat, bena urteentako diferentzia da kalatu gira jendearen kopuruarekin. Joanen urteko kopurua? Bai, eta kendu ditugu ere talde batzuk, zenta lehen edizioan bagintian hogei, eta hor baitugu amak bat edo olak. Eta normalki aurten zerroekin partituko gira. Arrisku gutiago hartzen duzu ez, aurten? Bai, hori da. Zer aldatu duzu bestaldere bigarren edizio honentzat, uste dut ere inguruko jendearekin eta gehiago lan egitea ere erabaki duzuela? Bai, urtean egin ditugu bi gaualdi ere, bat biarnesen a Monen, Baskatak izinekoa eta zian pixkat ere biarnesak togarazteko ere, zenta ez gira urrun eta bada publikoan ere. Eta gero zinkan egin dugu ere tramplen bat, zinkarekin partartzeko ere. Eta diferentza horten, jateko eta dena, baizik izanen dira elkarte emengoakoa. Ez profesionalak, futrek edo olak. Eta zer, nor ikastolak edo olak dibidez edo? Bai, bada ikastola, bada terdakoi Maulen, migrantentako. Palestin ere, zabaldu gira, piskat... Beste elkarte batzuekin. Eta tramplena aipatu duzu, hor beraz artista bat hautatua izan da gaualdi hortan, arituko dena irailean? Bai, hori da, tramplena egin dugu hor maiatzaren hogeian, eta bastidan bost pasei talde gaualdian, eta bat ateratu da PNP Montpellierko bat. Maulen jinda tramplen dako. Nolaz Montpellietik, eto hori da? Ikusi du Facebooken, bazela tramplen bat, festibaleat jotzeko, eta jinda bere autoarekin, eta irabazi du. Ados. Trap, biziki ongi, Eta justuki musika estilo aldetik joen urtean gehiago elektro, hip-hop hortan zentratu zen, aurten pixkata aldatu duzu edo... Bai, ikusten alduzun bezala, ezagri dugu Ludivan 88, da punk talde bat zaharra, frantziakoak. Uste dut zinela sortua ez, atzera delarik? Ez, hori da. Bai, eta, geheran eskolegian, badela publikoa talde horrentako. Eta gu ere, entzuten ditugu ere metala, punka, ez baizik teknoelektrok. Eta nahi ginoen ere, dinaraztea pixkat gehiago diende, eta zer atseman, eta atseman dugu hori, zentan fet hor iten dute horien berrogei urteko turne bat. Eta ere zabaltzea pixkat estiloetan, poliki. Azteko, pixkat afitxan handiz idatzi duzuena, Ludwig von 88 taldea hori izango dela, talde... Punk frantsesa, gero estiloan hor, elektroa, rapa, hipopa izango da, kumbia, ere ikusten dut CD Watcho taldea, adibidez, aipatzen egozu? Ere hori da CD Watcho da MAPeko kide bat. MAP, voilà. Minister des Affaires Populaires taldea. Bai, hori da. MAP jokatu dute asko eskolegian, gazteetxeetan, eta hor zidu atxo, nik egia erran maitago dut, da bestan giroa, dantzatzeko parada. Kumbia, gusten dut, balkaneko musika, hipopa, pixka dena nahazten dute? Baiz, eta gero zidi da MAPekoa eta watxo, txiliano bat uste dut. Eta beradu ekarten tekstuak espainolez, reggaeton, kumbia, balandenetarik. Beste izen bat aipatzen dugu eta gainera joen urtean Skills DJ-a zen uste dut zuen gozaita urtean Gerard Bast izango da. Aipatzen diguzu Gerard Bast norden? Gerard Bast zibinkeltzeko kide bat edo sortzailea, kantaria. Zinkels da hogei urteko talde bat ere rap piskat troll testuekin bai hori da eta hala eta berginean ahuten gozaita bat eta pentsatu dugu berari eta gogoa da ere kantu bat egitea berekin ahuten hor fite Txomin Kataloniekin ere fit bat behar dut deitu hor gero orduan. Adas, untxa. Eginen duze festivaleko kantua. Egia joen urtean Siberutzekin egintzen ez? Bai, hori da. Eta gatuamekin Bermeoiko kantari bat ere. Egia. Hor klip ari gabe zenta demorarik ez dugu eta kantua pasatzeko irratietan eta plazerekin edeko. Adas, pikain. Eta txubina atope duke. Pentsatzen dut, bai. Aipatzen duzu justuki Txomin Katalon, justut bere proiektu berri bat hor ere ikusten alko dela, aste buruan? Bai. Azken momentuan kalatu dugu, zeren eta ikustea Txomin, afete gana, meni talde bat sortzen dut hor. Rap, punk, reprise Céline Dion, pixkat delir ere. Plazeraekin, Txomin Katalon ezartzea, pertsonal bat da ere. Taldearen izena Spartak Neruma Dementziala, hori izango da. Hori da. Euskal talde batzu ere badira, ikusten dut badela Bermeotik, justuki eta Iruñatik ere talde bat? Bai, baduzu The Titanians, Iruñekoak. Ska, roots, dub, instrumentalarekin. Bateria, piano, bass, percuta dena, cuivre. Eta gero Bermeotik baduzu Marta Hierbaz. Dira bi neskak rap trap emaiten dutenak ikusten aldira la basuekin ere kantatzen klipa batzutan, gatomekin ere, lagunak dirako, Siberutzekin ere. Aipatzen dituzu ere neskak hor bada ere talde bat Les Vulves Assassin, aurten hainitz aipatu izan den taldea da, hoien kantu bat hainitzen zuen baita. La retraite à 60 ans, kantu famatori? Bai. Hori, ikusi dugu, dans le mouvement anti-retraite. Maitatu dugu horien energia, eta provokatzaileak ere feministak, antikapitalistak, eta punk elektro ere sartzen da gure registrean ere. Eta geairan joan dira Elfesterat Ludwig eta Gerard Bastekin ere. Baitugu hiru talde aurten Elfestekoak... Eta, kontentziste beraz. Bebai. Eta justu, aipatzeko berdin DJ batzu, hor elektroa aipatzeko, zer da berezikizuek nahi duzuena ekarrazi edo? Nahi joan ere, atxikitzea leheneko estiloa ere. Ez sobera zabaltzea fite, orduan ezagri dugu Vandal, Bristolekoa hor, eta aski famatua tekno munduan, teknibal ere, ragatek, reggae, tekno. Eta gero baduzu Mandi Dextru, emazte bat berrogeita hamar urtekoa edo la uste dut. Berre errikoa da, Bristolekoa, dira bilagun eta zentako ez biak etorraztea. Gogorra dakoa musika. Kusten dut ere, trans aktivista ere maiten du Mandi Dextruk. Piskat, oe. Ebe ala, badela demora piska bat, irailaren 22, 23an izango da festivala, Itza Itz festivala Maulen, baina sartzeak jada salgai eman dituzu. Bai, posibera erostea Facebooken baduzu lotura bat, voilà, ez da zaila. Eta bestenez badugu zit bat ere, edo bestenez bertan. Eta gauzala horten, ukaren dugu, xapito bat ere, huria bada, xapito pin izan girak. Untxa, huri zen pixka joen urteko problema handietariko bat, ez? Arriskurik ez, haiten ziren bezala urten. Hori da, kanpalekua baduzu, gin arazui gabe. Berriz horreita raziko duguna dena den, denbora pixka bat baita. Itza Itz, bai, bai. Festivala Maulen irailaren 22 eta 23an, ebe, mi esker, Jordi Fouché, pasagunon izan untxa. Bai, mi esker zuri.